ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงทศพิธราชธรรมข้อที่6มันมีชื่อเรียกว่าตับบะหรือตับบะในภาษาไทย อาตมาถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งทศพิธราชธรรมจึงขอบรรยายเรื่องนี้เรื่องเดียวไปตามลำดับทีละข้อละข้อกว่าจะครบทั้ง10ข้อทศพิธราชธรรมเป็นธรรมสำหรับพระราชาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจตามประวัติการของการเกิดคำคำนี้ขึ้นมาในโลกสำหรับมหาชนดำเนินตามพระราชาจนเกิดความมีฝามีตัวแล้วก็เกิดการถูกฝาถูกตัวคือมีธรรมพร้อมกันหมดทั้งหมดนี้จะเป็นไปเพื่อความมีศีลธรรมดีเป็นรากฐานแห่งความสุขสวัสดีสันติสุขสันติภาพของประเทศกระทั่งของโลกสำหรับพระราชาทศพิธราชธรรมก็คือไฟศักดิ์สิทธิ์สำหรับเผากิเลสอุปสรรคศัตรูโดยประการทั้งปวงไฟศักดิ์สิทธิ์เผาอุปสรรคโดยประการทั้งปวงทั้งภายนอกและภายในมันเป็นเหตุให้เกิดความเป็นไปได้ในข้อที่ว่าพระราชาคือผู้ที่ทำให้โอกาสผู้ที่ทำให้เกิดโอกาสที่มหาชนจะร้องออกมาว่าพอใจพอใจทีนี้ก็จะมาดูกันโดยพยัญชนะหรือตัวหนังสือบ้างคำว่าตบะตบะนี่ทำอย่างไรเสียก็ต้องแปลว่าเผาเหมือนกับไฟมันเผาสิ่งต่างๆให้ไหม้ให้สูญหายไปถ้าเป็นไฟภายนอกก็เผาวัตถุถ้าไฟภายในก็เผากิเลสคำคำนี้มีใช้กันทั้งภาษาโลกและภาษาธรรมแต่ว่าต่างกันมากภาษาโลกเนี่ยชาวบ้านนี่คำว่าตบะก็หมายถึงอำนาจหน้าเกรงขามแต่ภาษาธรรมหมายถึงธรรมะที่เผากิเลสมันไกลยิ่งกว่าฟ้าและดินภาษาชาวบ้านคำว่าตบะหมายความว่าความน่ากลัวความมีอำนาจและเป็นเหตุใช้กับคนภายนอกจนเกิดสีบุคคลที่เรียกกันว่าทุรราชทุรราชแต่ถ้าในภาษาธรรมก็ปลอดภัยเป็นคุณธรรมเครื่องเผากิเลสใช้ในภายในเผาสิ่งที่ไม่ควรมีจะไม่ควรจะมีในจิตใจทำให้เกิดพระราชาที่เรียกว่าธรรมิกราชมีคำกลอนกันสักหน่อยว่าตะบะกรรมฐานเปรียบปานไฟเผากิเลสน้อยใหญ่มิให้เหลือบาลีก็ว่าขันตีประมังกะโปตีติขาขันตีเป็นตะบะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งขันตีพลังวิยะตีนังขันตีเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญหน้าที่หรือบำเพ็ญรถขันตีเป็นตบะถ้าบูเอาความอดทนเป็นตบะเป็นเครื่องเผากิเลสมันรอได้คอยได้มันก็ซุ้มไฟอยู่เสมอจนกว่ามันจะหมดจะไหม้ไปไม่มีเหลือคอยสังเกตดูให้ดีๆว่าการ ช้ความหมายของคำคำนี้มันต่างกันถึงอย่างนี้ภาษาชาวบ้านภาษาโลกก็มีผลเป็นโลกโลกภาษาธรรมก็มีผลเป็นทางธรรมถ้ากล่าวตามประเพณีคำว่าตบะตบะนี่ก็หมายกันถึงตบะของฤาษีมุนีในป่าความเพ็ญตบะอย่างที่มีมากในเรื่องนิยายจากวงที่เราได้ยินกันอยู่แต่อย่างไรก็ดีฤาษีเหล่านั้นเขาต้องการจะกำจัดกิเลสก็ไม่มีบุคคลใดไปเป็นข้าศึกรบกวนอะไรมีแต่กิเลสภายในเป็นเครื่องรบกวนท่านก็กำจัดกิเลสอันเป็นภายในกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความรู้สึกเลวร้ายที่รบกวนความสงบและนำมาซึ่งสิ่งที่พึงปรารถนาคือความสงบมีจิตสงบไม่มีสิ่งใดมายั่วยาวให้เกิดความกำเริบเสบสันระคายเคืองใดๆได้ถ้าจะมองดูให้ต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็จะพบว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานบางชนิดก็มีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าตำบะที่น่ากลัวเช่นเสือเช่นราชสีห์เช่นพญานาคเป็นต้นก็มีตำบะที่คือสิ่งที่น่ากลัวเป็นที่กลัวแก่สัตว์อื่นเขาจึงอยู่อย่างปลอดภัยหรืออย่างน่าเกรงขามไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบางทีคนก็ไปกลัวไอ้สัตว์ที่มีตำบะชนิดนี้ด้วยซ้ำไปนี่จำเป็นจะต้องรู้จักกันไว้ดีๆคนกลัวสัตว์ก็น่าจะละอายสัตว์แต่มันก็น่ากลัวในเมืองรู้จักกันแต่เรื่องภายนอกเราจะต้องรู้กันว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ต้องมีสิ่งที่น่ากลัวเป็นระดับสูงขึ้นมาตั้งแต่สัตว์จนถึงคนแต่ละดูให้ดีกลายเป็นว่าตำบะนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีจะต้องมีในหน้าที่การงานเพื่อทำการงานให้สำเร็จจะต้องมีเพื่อเกิดความรอดถ้าไม่มีตำบะมันมีแต่กิเลสมันก็เลวร้ายหมดบังคับตัวก็ไม่ได้แล้วมันจะรอดไปได้อย่างไรขอระบุว่าจะเป็นชาวนาก็ต้องมีตำบะตามแบบชาวนาจะเป็นชาวสวนก็มีตำบะแบบชาวสวนเป็นพ่อค้าก็มีอย่างพ่อค้าเป็นข้าราชการก็มีอย่างราชการเป็นศิลปินก็ต้องมีอย่างศิลปินเป็นกรรมกรก็มีอย่างกรรมกรแม้จะเป็นคนขอทานก็ต้องมีตำบะตามแบบของคนขอทานสำหรับเผาผลาญสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนไม่เกิดเป็นอุปสรรคขัดข้องขึ้นมาถ้าไม่มีตบะแล้วมันบังคับตนไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าตบะนั่นน่ะมันเผาผลาญความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูเลวร้ายที่สุดของมนุษย์เราเป็นเหตุให้ทำผิดทุกอย่างทุกประการทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นถ้ามีตบะแล้วมันก็เผาผลาญความเห็นแก่ตัวบังคับตัวได้ชาวนาชาวสวนก็บังคับความเลวร้ายโลเลความขี้เกียจความขัดเพี้ยนความบิดเบี้ยวในหน้าที่ได้พ่อค้าก็กำจัดอันตรายของการค้าขายได้ราชการข้าราชการก็บำบัด การช่อราษฎร์บังหลวงอะไรได้ศิลปินก็บังคับจิตให้ทำงานประณีตลึกซึ้งถึงที่สุดได้กรรมกรก็บังคับให้เกิดความอดกลั้นอดทนจนสนุกสนานในการงานอาบเหงื่อต่างน้ำก็ยังเหมือนกับอาบน้ำมนต์ก็บังคับจิตได้แม่ขอทานก็บังคับให้ยอมรับสภาพของตนว่ามันมีเหตุปัจจัยให้เป็นอย่างนี้ถ้าทำการขอทานอย่างถูกต้องอย่างสงบเยือกเย็นเป็นที่น่าเอ็นดูของผู้ที่พบเห็นทีนี้ถ้าจะระบุชื่อธรรมะชื่อธรรมะที่เรียกกันว่าตัมบะตัมบะนี่แล้วข้อแรกที่สุดก็คือขันติดังที่กล่าวมาแล้วขันติความอดกลั้นอดทนจนเกิดความสมควรที่จะได้รับผลแห่งการกระทำนั้นขันตินี่แปลว่าความอดกลั้นอดทนก็จริงแต่ความหมายลึกซึ้งของมันแปลว่าความควรความสมควรที่จะบรรลุมรรคผลก็เรียกว่าขันติด้วยเหมือนกันนี่เป็นชื่อของธรรมะที่จะเรียกว่าตบะแม้แต่ธรรมะอื่นๆที่มันกำจัดกิเลสได้ก็เรียกว่าตบะได้ทั้งนั้นสมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้ความเพียรก็ได้เป็นตบะเครื่องเผาผลาญกิเลสทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่ความรักความเมตตาซึ่งเรามีอยู่อย่างถูกต้องแท้จริงก็เป็นตบะที่ทำให้เกิดความเกรงขามให้เกิดอำนาจในการที่ชนะน้ำใจผู้อื่นได้ความเพียรหรืออิทธิบาทอินทรีย์พละเหล่านี้แม้จะมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นก็มาเรียกในฐานะที่เป็นตัมบะได้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะสามารถเผาผลาญกิเลสด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ก็มองดูในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชาพระราชาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกเรียกว่าสมมติราชมันก็ให้ก็เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เกิดอำนาจนั่นเองก็เกิดตำบะในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการว่ากล่าวสั่งสอนสมาชิกอบรมสมาชิกให้ทำหน้าที่ลงโทษผู้ที่ควรลงโทษให้รางวัลผู้ที่ควรให้รางวัลและทำทุกคนให้กลับตัวอย่างถูกต้องโดยวิธีทางต่างๆและพระราชามีตำบะอำนาจสูงสุดในการควบคุมประชาชนให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและก็ภายหลังจากการที่ควบคุมตัวเองบังคับตัวเองชนะตัวเองได้เสร็จแล้วเราจะนึกถึงตัวอย่างของพระราชาผู้มีตำบะในประวัติศาสตร์สักองค์หนึ่งเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียนั่นแต่ก่อนเคยแบ่งเป็น16ประเทศ16ประเทศพอพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นครองกลายเป็นประเทศเดียวประเทศเดียวหมดทั้งอินเดียดูอำนาจตำบะของพระเจ้าอโศกมหาราชคือชนะแล้วทั้งอุปสรรคภายนอกและอุปสรรคภายในก็ครองประเทศให้รุ่งเรืองด้วยธรรมะด้วยธรรมะเมื่อมันรุ่งเรืองด้วยธรรมะแล้วมันก็ชนะโลกโลกมันทางโลกทางภายนอกมันก็ดีแผ่ไพศาลไปทั่วประเทศกระทั่งต่างประเทศต่างประเทศยอมรับพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นมหาราชผู้ประกาศธรรมะปกครองด้วยธรรมไปทั่วทิศทั้งสี่เมื่อทั้งพระราชาทั้งประชาชนมีตะบะใช้ทั้งเหตุทั้งเพื่อเหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในเรื่องมันจะเป็นอย่างไรขอให้ลองคิดดูทุกคนมีอาณาจักรของตนเองร่างกายจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นอาณาจักรของตนเองจะต้องปกครองมันเป็นหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกว่าปกครองอาณาจักรแห่งรูปธรรมนามธรรมให้ถูกต้อง เมื่อกล่าวกันถึงหน้าที่เมื่อโดยหน้าที่พระราชาก็เป็นผู้นำประชาชนก็เป็นผู้ตามเกิดความถูกต้องขึ้นทั้งฝ่ายผู้นำและฝ่ายผู้ตามเรียกว่ามีฝามีตัวอย่างถูกต้องสมุติราชในยุคไหนสมัยไหนก็คือผู้ที่ได้รับสมมติให้เป็นผู้ใช้ไฟใช้ไฟในการแก้ปัญหาหรือขจัดปัญหาทั้งปวงไฟในที่นี้หมายถึงทางจิตทางวิญญาณคือสติปัญญาคุณธรรมทางจิตทางวิญญาณแก้ปัญหาได้ทั้งภายนอกและภายในมันเป็นไฟทางวิญญาณเช่นเดียวกับไฟทางวัตถุนี่เป็นไฟที่ล้อมทองเผาร้อนจัดล้อมทองไล่ที่สกปรกออกไปให้หมดสิ้นให้ทองสะอาดให้สวยดีจนร่องออกมาว่าพอใจพอใจไฟนี้นี่จะเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นยาฆ่าแมลงทางวิญญาณเดี๋ยวนี้เขาใช้ยาฆ่าแมลงกันมากแต่เดี๋ยวนี้เราจะเรียกว่าฆ่าแมลงทางวิญญาณซะมากกว่าเผากิเลสของตนเองด้วยกันทุกๆคนมีพระราชาเป็นประธานแห่งประชาชนในการแผดเผาสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือของกูเนี่ยให้หมดไปจากความรู้สึกไม่มามีอยู่ในความรู้สึกซึ่งเป็นเหตุให้กระทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวเกิดเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นทุกอย่างทุกประการเราจะมองดูเฉพาะยุคเฉพาะสมัยกันบ้างในสมัยพุทธกาลนั่นพระพุทธองค์ทรงเป็นเผด็จการเหนือวินัยทรงเป็นเผด็จการแต่เดี๋ยวนี้เราเรียกเอาคำปฏิบัติการไปใช้ในลักษณะที่น่าหวาดเสียวและในแง่ผิดในแง่ของความชั่วไปเสียปฏิบัติการนั่นถ้าปฏิบัติการโดยธรรมะมันก็วิเศษมันไม่โอ้เอ้ไม่โอ้เอ้มันเหมือนประชาธิปไตยโอ้เอ้ถ้าปฏิบัติการโดยธรรมมันก็ไม่โอ้เอ้เหมือนประชาธิปไตยโอ้เอ้มาถึงยุคนี้มันเชื่อกันเสียว่าเราไม่อาจจะหาบุคคลชนิดนั้นได้การศึกษามันก็เปลี่ยนวัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนเหตุการณ์ในโลกมันก็เปลี่ยนไปหมดจนทุกคนบูชาวัตถุหรือเนื้อหนังจนกระทั่งกิเลสเป็นใหญ่ครองโลกทั้งหมดทั้งสิ้นโดยไม่รู้สึกตัวแม้ว่าใครจะมีอำนาจวาสนาครองโลกทั้งสิ้นกิเลสก็ยังครองหัวใจของบุคคลนั้นอยู่นั่นเองใครลองคิดดูดีๆว่ากิเลสมันกำลังครองโลกในอย่างไรเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้การใช้ตบะของผู้ปกครองก็ย่อมจะเปลี่ยนไปหรือเกิดเป็นปัญหากระทบกระทั่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นขึ้นมาขอให้คิดดูกันให้ดีๆว่าถ้าพระราชาประกอบด้วยทศพิธราชธรรมประชาชนก็ดำเนินตามดังนี้แล้วจะเผด็จการได้หรือไม่จะเรียกว่าเผด็จการได้หรือไม่จะเรียกว่าเผด็จการโดยธรรมอยู่ในตัวเองได้หรือไม่เพราะมันเผด็จกิเลสในภายในด้วยกันทั้งฝ่ายฟ้าและฝ่ายตัวเผด็จการต่อกิเลสในภายในอย่างสิ้นเชิงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่มันจะไม่ต้องใช้อำนาจอะไรกันเสียก็ได้เสียเลยก็ได้เพราะว่าความถูกต้องมันมีอยู่ทั่วไปหมดเดี๋ยวนี้เรามีปัญหาว่าไม่รู้จะเก็บคนโง่หรือคนอันธพาลไว้ที่ไหนมันก็ต้องมีจัดการกับบุคคลเหล่านั้นจึงต้องมีตำบะที่จัดการกับคนเหล่านั้นโลกนี้กำลังเป็นโลกที่มีปัญหาอย่างนี้มากขึ้นการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์เป็นการศึกษาชนิดสุนัขหางด้วนนั้นไม่ทำลายกิเลสของมนุษย์ ไม่กำจัดความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ยิ่งศึกษายิ่งฉลาดในการจะเห็นแก่ตัวในการที่จะเอาเปรียบในการที่คิดจะครองโลกปัญหามันก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายทั้งโลกกำลังมีปัญหาจนมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นโดยความเห็นแก่ตัวแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแย่งกันครองโลกกำลังคิดจะครองโลกสะสมอาวุธเพื่อจะครองโลกนี่อะไรจะมาหยุดยั้งวิกฤตการณ์อันนี้ได้ไม่มีอะไรจะมัวสวดมนต์อ่อนวอนกันอยู่ก็ไม่มีหนทางหรอกนี่แต่ว่าบังคับกิเลสในภายในด้วยตบะเสียบปานไฟเผาผลาญกิเลสน้อยใหญ่ในจิตใจให้หมดไปแล้วความคิดที่อยากจะครองโลกของแต่ละฝ่ายมันก็จะหมดไปเนี่ยประหาตบะเป็นไฟที่จะเผาปัญหาหมดทุกๆระดับชั้นตั้งแต่ปัญหาของคนของหมู่บ้านของประเทศและของโลกหรือของทั้งสากลจักรวาลเอาทีเดียวเรามาพิจารณาดูปัญหาที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยว่าถ้าไม่มีมีธรรมะเป็นเครื่องประจำอยู่ภายในแล้วประชาธิปไตยจะถูกต้องจะไม่มีปัญหาอะไรพระราชาถาวรหรือพระราชาชั่วคราวคือผู้ที่ถูกสมมติขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีอะไรก็ตามประกอบด้วยทศพิธราชธรรมแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเหลือเพราะว่าใช้ธรรมะเป็นหลักของการปกครองจะมีโอกาสที่จะปกครองจะมีความสามารถในการที่จะปกครองในหน้าที่ทุกอย่างทุกประการในการที่จะนำหมู่มนุษย์ไปที่จริงประชาธิปไตยนั่นน่ะมันควรจะเป็นธรรมิกะประชาธิปไตยที่เป็นเผด็จการคือประชาธิปไตยที่มีธรรมะเป็นผู้เผด็จการเดี๋ยวนี้โลกกำลังมีประชาธิปไตยที่กิเลสช่วยกันสร้างขึ้นดูดีๆประชาธิปไตยของคนที่เห็นแก่ตัวรวมกันไม่ยอมให้ใครปกครองแล้วก็สร้างประชาธิปไตยขึ้นมาจากบุคคลที่มีกิเลสด้วยกันทุกๆคนประชาธิปไตยนั้นจะเป็นประชาธิปไตยชนิดไหนมันเป็นประชาธิปไตยที่กิเลสมันรวมหัวกันสร้างขึ้นแล้วมันจะหาความสงบสุขได้อย่างไรมันจะต้องมีประชาธิปไตยที่มาจากธรรมะอาศัยธรรมะเป็นผู้ประเด็จการคือตบะหรือไฟที่ประกอบไปด้วยธรรมเป็นตบะหรือไฟที่ใช้กำจัดกิเลสของตนได้แล้วจึงจะจัดการกับผู้อื่นประชาธิปไตยของคนโง่นั่นมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันแย่งชิงกันโง่แย่งชิงกันแสดงอำนาจแสดงบทบาทถ้าเป็นประชาธิปไตยของธรรมะแล้วให้ธรรมะเข้ามาเผด็จการเสียแต่เพียงอย่างเดียวธรรมะเป็นผู้เผด็จการให้ทุกคนนิยมธรรมะเชิดชูธรรมะถือธรรมะเป็นหลักมันก็จะเป็นประชาธิปไตยของธรรมะมีธรรมะเป็นผู้เผด็จการขอให้ทุกคนคำนวณดูให้ดีเถิดว่าประชาธิปไตยของคนโง่รวมกันแล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาปัดแข้งปัดขากันไม่รู้จักสิ้นสุดถ้าเป็นธรรมะเผด็จการก็เป็นประชาธิปไตยที่ธรรมะมันดึงไปจูงไปไม่เปิดโอกาสให้คนโง่แสดงบทบาทกันในแห่งการที่จะแย่งชิงอำนาจคิดจะครองโลกเสียท่าเดียวรวมความว่าขอให้ทุกคนมีตบะหรือมีไฟในการเผากิเลสของตนให้ชนะตนเองก่อนแล้วจึงไปทำกับผู้อื่นกำจัดข้าศึกในภายในแล้วจึงกำจัดข้าศึกในภายนอกนี่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและทำได้นั่นแหละเป็นไปเพื่อความสงบสุขแท้จริง อย่ากลัวคำว่าเผด็จการเผด็จการจนลืมหูลืมตาไปเลยธรรมะเผด็จการไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้เผด็จการในการปกครองเพราะท่านมีธรรมะมีธรรมะมีหน้าที่ของพระพุทธเจ้าดำเนินงานเป็นผู้เผด็จการโดยธรรมะเผด็จการอย่างนี้มันเร็วมันดีกว่าประชาธิปไตยโอเอของคนโง่ที่ดึงกันไปที่ดึงกันมาพระพุทธองค์ทรงเผด็จการทั้งภายในและภายนอกในภายในเผด็จการกิเลสสิ้นเชิงแล้วก็ปกครองคณะสงฆ์อย่างเผด็จการมีพระองค์อยู่เหนือวินัยเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้เป็นเผด็จการอาศัยสิ่งที่เป็นไฟเผากิเลสหรือตบะนั่นจึงเป็นเหตุให้ทำได้อย่างนั้นแม้จะเรียกกันมาในชั้นหลังว่าสงเป็นใหญ่สงเป็นใหญ่ก็คือสงนั่นอาศัยธรรมะเป็นผู้ประเด็จการสงจึงเป็นใหญ่สงประกอบด้วยธรรมะมีธรรมะเป็นผู้ประเด็จการประกอบด้วยธรรมะและให้ธรรมะเป็นผู้ประเด็จการอย่างอื่นไม่เอาอย่างอื่นปัดทิ้งไปหมดให้ธรรมะเป็นผู้ประเด็จการ ตบะธรรมธรรมะคือตบะนั่นแหละเป็นผู้ควบคุม เป็นผู้ซักฟอกเป็นผู้กำจัดเหตุร้ายได้ทุกประการเพราะว่าตบะนั้นมันทำลายความเห็นแก่ตัว ปัญหาของมนุษย์ไม่มีอะไรมากไปกว่าความเห็นแก่ตัวรักษาศีลไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวถ้ามันมีความไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักษาศีลได้หรือเป็นอัตโนมัติคือมีศีลโดยอัตโนมัติอยู่ในตัวคอยมองเห็นอันตรายเลวร้ายของความเห็นแก่ตัวเป็นพระยามารหรือเป็นซาตานหรือเป็นสิ่งเลวร้ายที่เรียกกันในศาสนานั้นว่าเป็นฝ่ายที่เลวร้ายก็เอาไฟเผามันเสียไฟคือตบะธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นฆ่าความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวหมดไปแล้วควรจะมีศีลครบทุกข้อขึ้นมาทันทีไม่มีความเห็นแก่ตัวอย่างเดียวควรจะมีศีลครบทุกข้อกันขึ้นมาทันทีขอให้สมาทานศีลสักข้อหนึ่งคือความไม่เห็นแก่ตัวแล้วขอเติมอีกข้อหนึ่งเป็นสองข้อก็ได้คือทำให้ผู้อื่นได้รับความพอใจศีลข้อหนึ่งคือไม่เห็นแก่ตัวศีลข้อสองคือทำให้ผู้อื่นได้รับความพอใจถือศีลสองข้อนี้แล้วจะมีศีลครบทั้งหมด5ข้อ10ข้อ20ข้อ200ข้อ300ข้อตามความเห็นแก่ตัวจะหมดไปก็เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือตะบะกำลังใจอันเข้มแข็งประกอบไปด้วยคุณธรรมอันถูกต้องมีขันติเป็นใหญ่เป็นประธานและก็เผาผลาญความเห็นแก่ตัวไม่ให้เกิดขึ้นมาถ้ามีอยู่ก็ไม่ให้แสดงบทบาทกดบีบบังคับว่าไม่มาแสดงบทบาทใดๆด้วยความเห็นแก่ตัวนี่เป็นธรรมะที่จะเผาความชั่วความเลวร้ายทุกอย่างทุกประการในหมู่บ้านในบ้านเมืองในประเทศในโลกและตลอดสากลจักรวาลให้อยู่ในความถูกต้องเหมือนกับว่าไฟเผาทองล้อมทองไล่สิ่งสกปรกออกไปแล้วเหลือแต่เนื้อทองที่บริสุทธิ์ชั้นใดก็ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายทุกคนมองเห็นประโยชน์อานิสงส์แห่งตบะธรรมดังนี้แล้วดำรงตนให้มีตบะตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารให้บ้านเมืองประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสเป็นสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ